the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, et ne tekis radiolähetystä. Viikko on taas vierähtänyt ja sehän tarkoittaa sitä, että nörtit ovat kerääntyneet leikkimään radiota näin podcastingin merkeillä. Ja tällä kertaa leikitään tuttuun tyylin puhujainkulman merkeistä ja tietysti sitä meillä on tekemässä iso joukko näkymättömiä sankareita, sillä näkyviä sankareita on minun lisäkseni vain Pörni. No niin, täällä sitä taas ollaan. Melkein voisi sanoa, että kaikuu, kun on niin tyhjää täällä puhujan kulmassa, mutta... Se missä te kaikki olette? Erkka on sukuloimassa. Jossa ei ole nettiä, joka on myös Erkalle vink-vink hommaappa sinne netti. Kalataloisyyssi on pelaamassa käsipalloa. Ja sinnekin voisi netin varmaan hommata siinä pelin niin samalla joku Bluetooth-headsetti, niin Kyllä, ehdottomasti. Ja muita. Keitäs niitä muita nyt sitten onkaan? Muut eivät ole edes vaivautuneet ilmoittamat, missä ovat. Niin, että se on... Tällaiseksi on ilmeisesti tämä meidän vakiojengi muuttunut, mikä on sinänsä vähän surullista, että olisi hauska saada enemmänkin vaihtuvaa porukkaa, joten... No joo, no täytyy tietysti toivoa, että toi syksy, joka sieltä ilmeisesti nyt näyttää tulevan, koska viimeinen hellepäivä vietettiin ja nyt on vaan ukkosmyrökkä ja muuta vastaavaa, niin josko nyt ilmat synkkenee ja ihmiset palaavat sisälle ja alkavat kääntymään myös kulman puoleen. Täytyy toivoa, että näin tapahtuu, koska onhan tämä nyt aika surkea. No on. Mutta ei se mitään. Ei se mitään. Homma, että jos joku edes kuuntelee, niin sehän on aina positiivista. Aina sit se menee todella surkeaksi, jos meitä on vaan kaksi tekemässä ja kukaan edes kuuntele. Pakko myöntää, että itse kuuntelin jopa edellisen jakson. Oho. Kuinka se nyt näin? Oli pakko pitkästä aikaa. Ja, pakko. Mä kuuntelin joskus silleen pistokuunteluina jonkun ihan sattumanvaraisen jakson jostain. Mun mielestä edellinen jakso oli sen verran mielenkiintoinen, että mä niin sanotusti jämähdin. Mun oli tarkoitus vaan niinku kuunnella huumorimielessä vähän alkua, mutta sitten alkoi niinku muistelemaan, että jossain kohdassa tulee joku hyvä kohta. Nyt ei ikävä kyllä tuo kalataloutta ole paikalla, koska legendaarisia on nämä kohdat, missä kalatalous jos repeää, niin tuskin maltoin odottaa, kun tulee tämä akkujuttu, missä puhuttiin tässä. En nyt enää muista, mikä se firman nimi joka oli, mutta se... Matsushita. Matsushita, aivan. Sehän se olikin, joo. Niin. Tuskin maltoin odottaa, että päästiin siihen kohti, että saatiin kuulla se nauru. Ja kyllä se vetää niin kuin hymyn korville tuolla julkisissa ulkoneuvoissa, kun liikkuu. Mutta ei muuta kuin kalatalous ensi kerralla mukaan ehdottomasti. Tämä on tässä justiinsa ennen kuin aloitettiin äänitys, niin puhuttiin siitä, kun se on ehkä vähän surullista, jos kun me aloitettiin tämä meidän puhujainkulma Gmail-tili, niin sinne oli tullut vaan panelistien itsensä posteja ja kuinka säälittävää se on, niin nythän me ollaan aloitettu ohjelmakin tälleen niin kuin näppärästi antamalla kritiikki omasta ohjelmastamme, joten linja säilyy. Kyllä. Mutta onhan meillä tullut oikeitakin palautetta. On tullut oikeita palautetta ja Pörnistä on tehty nyt huippuvirallinen palautteen lukija. Nimenomaan, koska mäkin ne toivottaa koko sen palautteen perään, niin sitten saan mäkin lukea tämä juhlallista pitkää listaa koskien palautetta. Tosiaan Gmailin puolellahan niitä ei hirveästi pölähtänyt muuta kuin kalatalous. Kalatalous Jussi kommentoi itseään. Että... Ja Erkka taas lähettää kalatalous Jussille terveisiä, että niin, kalatalous Jussi on ihku, mutta... Ei mennä sen enempää puhujankulman sisäisiin suhteisiin. Huutomerkki 11 huutomerkki LOL. Eli rajua palautetta on rajua tekstiä, siellä, kyllä. Mutta pistäkää ihmiset tulemaan, vaikka palautetta, että pistinpä palautetta, niin tiedetään, niin, että joku edes kuuntelee näitä lähetyksiä. Eli ei, kyllä, sen, kyllä mä huomasin silloin, kun mä lupasin heikkona hetkenä silloin, että jos olette kuunnellut ohjelman loppuun asti, niin saatte teepaidan, niin kyllä siitä tuli yllättävistäkin suunnista viestiä, että hei, mä kuuntelin tänne. Okei, eli se ainoa tapa on niin kuin lahjoa ihmisiä. Ehkä se on sitten se. Joo. Mä tiedän, siis laittakaa sinne viesti, niin me luotellaan teidän nimet seuraavan puhujankulman alussa, ja sehän on jo juhlaa, kuulla oman nimensä. Niin kuin. Tai laittakaa vaikka terveisiä, onko sitä on. Terveisiä, joo. Otetaan myös sellainen perinteinen terveisiä osuus, voi lähettää kenelle tahansa terveisiä puhujankulman. Biisejä saa toivoa. Kyllä, joo. Ei me kyllä soiteta niistä mitään, mutta niitä toivoa saa. Ei, paitsi jos ne on teosta vapaata ja suoraan tuolta niin kuin Podsafe-musiikkia, niin. Jos ei tässä kohta enää höpötetä mitään, niin pistetään musiikkiohjelmaksi, aletaan no, niin, mainoksia. Aina, aina kun se tulee se legendaarinen syvä hiljaisuus, niin siinä vaiheessa. Niin, sitä me voidaan myös liikennetiedotteita alkaa puhumaan. Se on muuten hyvä. Mä voin katsoa tuosta ikkunasta ulos, että Pukkilan keskustiellä kulkee 3 autoa minuutissa. Aivan, voidaan muuttaa sitten podcastin nimeksi niin kuin Podcast Nova. Ja alkaa soittaa. Niin, ja justiin se tällainen, että soittakaa tänne ja heittäkää jotain läppää. Niin, ja kertokaa meille, jos on saanut kollaan, niin kerromme sen muille. Niin, kertokaa millainen kesä teillä on ollut. mutta mennään nyt niihin palautteisiin edellisestä jaksosta. Onpas vaikea foorumista aina katsoa tätä, että kuka sen on laittanut, koska nämä on nimimerkillä. Tällä ei ilmeisesti näe sen enempää. Niin, mutta nimimerkithän on ihan päteviä. Eli Keskiju. Ilmeisesti on tämä Vaasan suunnalta pistänyt palautetta. Me ilmeisesti jollain tavalla puhuttiin PayPalista nyt taas edellisessä jaksossa ja siitä, kuinka teikäläisellä ei ole sitä PayPal-tiliä johtuen, ettei ole luottokorttia. Mutta nyt ilmeisesti ainakin täällä on annettu tämmöistä palautetta, että myös Visa Electron käy siellä PayPalista. Mä en kyllä muista, että mihin me. Vaikka mä oon jopa kuunnellut edellisen jakson, mä edes muista sitä, minkä takia me puhuttiin. Minäkään. Mä muistan kyllä, että me puhuttiin siitä. Siis tää on mielenkiintoinen. Tää vaihtelee vähän mun mielestä pankeita, että miten Electron toimii missäkin. Että mä oon aktivoinut semmoisen verkkomaksutoiminnon mun Electronissa, että se on verified by Visa. Ja muuten. Ja Nordean käyttäjät on ainakin sanonut, että se toimii jopa iTunesissa, saa toimimaan elektronisilla systeemillä. No se on niin vielä pankista. Visa Electronin, niin kuin, mielestäni se on niin epäkäytännöllinen tällä hetkellä Suomen maassa, kun ollaan voi, mutta tekniikasta on se vaan tietysti kiinni, että se on niin paljon tykkinyt. Tökkinyt. Siis tämäkin musta tuntuu, että se riippuu pankista, koska kaikki sanoo, että on tökkinyt paljon. Mulla ei ollut koskaan mitään ongelmia. Musta se on niinku paras systeemi. Mistä ostaa, mutta ainakin itsellä nyt en ole ostanut tällä, mutta mitä kavereilla nyt on ja muuta vastaavaa, niin on tullut tämmöisiä, että se nyt ei tänään käy täällä ja sitten hidastelee se yhteys vaikka kuinka paljon, että saadaan ne varmentumaan. Siis mun käsitekseni, jos palataan taas Nordeaan, niin mä oon huomannut, että Nordean elektroneissa on ollut tätä ongelmaa eniten. Että mulla tosiaan, mä luotan siihen ihan täysin, että musta se on hirvittävän kätevä systeemi. Pistäkää kuuntelijat palautetta. Meillä ei vielä ole niitä omia sivuja. Nyt olisi ollut Gallupin paikka, mitä mieltä olet. Onko niin, Visa Electron persiistä vai ei? Mutta pistäkää palautetta, mitä ne on teitä. Huomattavasti käytännöllisempi se mun mielestä on kuin luottokortti. Tämä on sellainen fundamentaalinen. Mutta luottokortti käy missä vaan, vaikka ei se ole sun omakaan. No se on tietysti mutta se on siinä mielessä parempi. Mutta siinä on tosiaan. Toi tässä on aina vaikka se olisi omakin. Tässä on se fundamentalistinen näkemysero tämä, että miten haluaa hallita omia rahavirtojaan. On, että, totta kai se on niin paljon omista käyttäytymisistä, missä niin shoppailee ja mihin noita korttia käyttää, että varmasti toimii määrätyllä henkilöllä paljon paremmin kuin taas toisella, mutta ja kun en itse käytä, se on sitten vaan sattumalta, mitä kaverit on sanonut, eikö se näin yleensä ole, että jos on jotain negatiivista sanottavaa, niin se helpommin sanotaan, kun niin, se, niin, se toimii. Luottokorttia sä kuitenkin käytätkö? Luottokorttia tulee kyllä käytettyä, joo. niin sanotusti visavinku. Mulla on nimenomaan se, että kun mä en tykkää siitä, että se on jotenkin abstraktia, että sä niin kuin oot käyttänyt sen rahaa, mutta sä et ole kuitenkaan käyttänyt sitä rahaa. Ja sitten koska se lasku tuleekaan, että koska sulla on... Mun mielestä nykyään rahan käyttö on muutenkin niin abstraktia johtuen siitä, että harvoin tulee nähtyä näistä rahaa, mikä niin kuin, se on vaan numeroita paikassa A ja sen jälkeen sä käytät ne paikkaan B ja silloin ne vähenee sieltä paikasta mut se, A, mutta niin kuin fyysisesti se on rahaa ei näy niin mihinkään. Niin, mutta sehän siinä on vaan, että tällaisen, se antaa omat haasteensa abstraktille ajattelulle siinä mielessä, että kuinka paljon sitä rahaa nyt olikaan, että voihan mä polttaa visaa tässä vaikka kuinka paljon, mutta onko mulla varaa sitten maksaa sitä visalaskua, niin se on sitten asia erikseen. Että. Niin, sitten vaan pikalainaa ja pikavippiä, näitähän löytyy kännykällä. Ja sehän absoluttu. Se vasta näppärää on. Se, voi herra jestä sentään. En tosiaankaan ketään niin kuin kannusta tämmöiseen hommaan. Ei kannattaa tietysti luottokorteistakin pysyä erossa, jos niin kuin, pelkää sitä, että se niin sanotusti niin mulla ei ole edes, mä en edes pelkää sitä, koska mä oon hyvin siinä mielessä vastuullinen niin sanotusti, että mä kyllä pidän koko ajan kovasti tarvetta. Mutta jotenkin se on semmoinen pieni epävarmuustekijä, josta mä en tykkää yhtään. Että tietysti jotkut on sitä mieltä, että elektronissa on vielä isompi epävarmuustekijä, jos ne kassalla sanoo, että joo, ei tää käykään. Mutta niin. Mulla ei ole henkilökohtaisesti, mulla ei ole ainakaan vielä käynyt kertaakaan niin, ja jos siinä ovella lukee, että täällä käy Visa Electron, niin sitten se on heidän ongelmansa, jos se ei toimi. Ja mä en tiedä, että tuleeko nämä itse asiassa sillä tavalla, kun nythän nämä luottokortit muuttuu sirukorteiksi, niin tuleeko näissä niin kuin periaatteessa sama? Eikö sen pidä kuitenkin ottaa joka kerta yhteys siinäkin tapauksessa eri tavalla kuin ennen oli luottokortit? Mä en itse asiassa tiedä. Luulisin, että tässä on nimenomaan siitä kyse. Mutta tosiaan, jos nyt palataan tuohon, mistä tämä lähti, niin mulla niin. Ei Visa Electron iTunesissa ainakaan toimi. PayPalin kanssa mä en ole vielä koittanut, mutta on ajatellut ihan itse asiassa lähitulevaisuudessa koittaa, että lähtisikö potkimaan, nyt kun tässä on tämä Verified by Visa-toiminto. Aivan. Ei ole kuitenkaan mitään selkeää niin sanotusti kiikarissa, mikä pitäisi ostaa PayPalista. Ei ole mikään, mutta on se näppärä olla olemassa. Ja sehän on siitä, että jos sen saa potkimaan, niin PayPalhan on suosittu tällaisille lahjoituksille, että sitä voisi sitten jossain vaiheessa miettiä, että jos Koski-Suomelle pistää pystyyn jonkun. Koska sen ylläpito on kuitenkin 0 euroa, että vaikka sieltä nyt ei tulisikaan kuin ehkä 10 euroa vuodessa, niin se ei haittaa yhtään mitään, koska siinä ei ole mitään kuluja sen ylläpidosta. Aivan joo. No sittenhän on pakko saada semmoiset, että saadaan. Ja eBayhän on sitten mahtava, sieltä täytyy ostaa paska. Mä muistan semmoisen listauksen, missä oli niinku halvin artikkeli, mitä sieltä saa, ja kallein, mitä sieltä saa, niin halvin oli Jay Lennon näköinen perunalastu, joka maksoi 1 sentin Amerikan rahaa, ja sitten kallein oli joku hervottoman kokoinen farmi, johon kuului useita rakennuksia ja systeemejä, ja se oli niinku parikymmentä miljoonaa euroa. Ostaa. Siis kyllä varmaan sen perunalastua voisi jopa uskaltaa, mutta tämän kalleimman. Niin perunalastus tulee lähinnä, että kuinka sen on saanut sen postitettua? Niin sitä täytyy kyllä aika... Että ei se tuhoa niitä jaloja piirteitä. Mutta se on sekin on niin kuin halvin, koska eikö tämä nyt mene samaan kuin tämä, että joku myy oman sielunsa niin kuin ja, mutta siitähän se sai... Netissä. Siitä sai paljon mun mielestä. Niin. Niin tämä 25 000 dollaria muistaakseni. Mutta joo, me poukkoillaan aiheen ympärillä. Oliko meillä muuta palautetta? On. Tietysti oli sen verran, että meillähän tuli uusi Jaiku-kanavakin, jonne mä saan myös mistä niin, palautetta ja vaikka mitä. Siellä on myös hiljasta, jotenka myös sinne saa mennä aivan mahtavasti. Ja sitten edellisessä jaksossa puhuttiin näistä nimenomaan surullisen kuuluista akuista, johon saatiin hienosti naurupyrähdyksiä myös Kalatalous Jussilta, niin Happosade on ilmoittanut hänelle niin sanotusti lottovoitto kävi, eli oma akku lähti vaihtoon, ja ilmeisemmin suhtui hyvin. Mä olen itse kuullut semmoista vähän niin kuin, ehkä taas niin kuin sivukorvalla kuultua juttua, jossa se vaihto olisi ollut vähän kankeampi, mutta eli siis niin päin, että pitää lähettää ensin rikkonainen akku, että saa tulla. Joo, mäkin kuulin sen, mutta sehän ei mikään yritys semmoista palautussysteemiä tee, koska se olisi PR-katastrofi. No se on kyllä totta. Eli toistepäin se tosiaan lähti, eli tuli tuli uusi akku ja sen mukana kuori ja ohjeet, jolla tavalla ne toimitetaan sinne, joten ei tarvitsisi itse hävittää niin sanotusti rikkinäistä akkua. Hyvä näin, ja siitä happosade saa itsellensä tietysti uuden akun, joka on aina positiivista. Muutenkin kuin että se kuumenee, niin ehkä myös kestävyys on parempi. Sitten tuli palautetta myös, mistä ilmeisesti muistaakseni höpötettiin myös edellisessä jaksossa, eli näistä muista voippiratkaisusta, kun Skype tuossa kaatui, eli siellä puuha Pete pistelee palautetta foorumilla, jossa sanotaan, että se voisi olla todella mielenkiintoinen idea, että tosiaan tämmöistä lähdettäisiin kokeilemaan. Siinä sanottiin, että ei välttämättä kokonaista ohjelmaa, mutta siis jos menee liian vaikeaksi, mutta mikään ei mene meille liian vaikeaksi. Paitsi se, että me saadaan ihmisiä näihin puhujan kulmiin, mutta Itse asiassa mä sanoin siinä, mä kirjoitin jo foorumeillekin, että ei varmaan vielä tällä kertaa, mutta nyt kun meitä on kaksi, niin olisi ihan hyvin voinut. Niin, se olisi totta. Jos olisi ollut vähän enemmän aikaa tässä alussa. Niin. Ja olisi tiennyt vähän aikaisemmin, että meitä tulee olemaan kaksi. Niin. Aivan. Mutta se pistetään ehdottomasti tuonne korvan taakse, koska se kiinnostaa kyllä itseäkin noin muutkin vaihtoehdot, että mitä kaikkea tuolta maailmalta löytyy jotenkaan. Eiköhän semmoista tässä jossain välissä tule. Vaikka siinä suurin piirtein itse asiassa palauteosuus olikin, niin kuin sanottu, niin muut palautteet olivat omilta itseltämme. Mutta pistäkää ihmeessä jatkossakin palautetta, se oli puhujankulma@gmail.com. Ja Jaiku-kanava löytyi taas puhujankulma nimeltä jaiku.comista, ja puhujankulmahan löytyy tuolta podcast.hessujärvinen.com/foorumi. Eli sinne vaan jälleen tämänkin jakson jälkeen palautetta pistämään. Ja pistäkää nyt ihmeessä palautetta, että kuuntelitte edes jakson. Me sanotaan joku sana tuolla ihan lopussa, joka teille pitää kirjoittaa siihen. Me katsotaan, kuuntelitteko te jopa loppuun saakka. Okay. Tai itse asiassa sanokaa se viimeinen sana, koska mä veikkaan, että me unohdetaan kuitenkin se viimeisen sanan sanominen. Jotenkin mikä oli viimeinen sana? Voittajalle on luvassa gloriaa seuraavassa lähetyksessä. Mutta mennään. Melkein tuli huono juttu liittyen gloriaan, mutta en mene siihen. Ei oteta aasisiltaan. Mennään uutisiin. Mennään. Koska niitä se kuitenkin on myös ollut. Niitä on ollut ihan mukavastikin itse asiassa. Ja ensimmäinen, tähän olisi ollut erittäin hauska saada Erkka, koska Erkka on tähän tutustunut enemmänkin, mutta mainokset on nyt sitten tullut YouTube-videoihin, ja sehän on ollut huhu, mikä on kierrellyt pitkäänkin, ja mietitty, että koskakohan ne tulee, ja nyt ne on sitten tulleet. Oliko niin, että se on nyt heti vai niin kuin kaikissa, vai se on nyt jo. Eli minkä tahansa videon katsoo, niin se kajahtaa. Niin sanotusti. Joo, siinä on semmoinen, että ainakin mitä luen täältä Yahoo Newsin, tietysti voiko luottaa, että Yahoo kertoo oikein Googlen asioista. Niin. Niin sano kyllä, että siinä pystyy, että kun video laittaa, niin voi valita, että haluaako siihen mainoksia. Ja sitten voi myöskin tehdä silleen, että ei halua kilpailijan mainoksia, jos pelkää, että semmoinen on ongelma. Ok, eli siis niin edelleen videon lisää saa itse päättää, että onko mainoksia vai ei. Joo, niin mä ymmärsin täältä Yahoon kautta. Että, joo, ainakin tuossa yksi video lähti pyörimään ja siinä nyt ei ainakaan näkynyt. Olisi tietysti kiva olla nähdä joku sellainen video, missä semmoinen. Joo, ne on siis, videon alalaidassa on palkki. Ja siinä on jopa se palkin kulmassa on X, jolla sen saa sen mainospalkin pois. Että se on yritetty tehdä mahdollisimman häiritsemättömäksi se prosessi. En ole tosiaan itsekään törmännyt vielä YouTube-video, jossa mainosta on, mutta kuulostaa ihan hyvältä ratkaisulta se, että se voi klikata itsekin pois. No joo, se on tietysti. Mutta mainostajille on tasainen, toisin kuin tässä AdWord tai WordSense. Kumpi on järjestelmä ja kumpi on se teknologia? No, ihan sama. Mutta sen sijaan, kun siellähän se perustuu tämmöiseen jatkuvaan huutokauppaan se, että kuka näkyy ja missä järjestyksessä niissä mainoksissa, niin täällä sen sijaan on tasainen tämä hinta, että se on $20 per 1000 katsojaa riippumatta siitä, klikkaako katsoja niitä mainoksia tai ei. Aivan. Eli vielä ei ihan nähdä tuota puhujan kulman mainoksia YouTube-videossa, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa, kun olemme rikki. Ei, mutta YouTuben mainoksia löytyy ehkä puhujan kulmasta. No näin päin, kyllä totta. Ei pitäisi alkaa myymään mainoksia. Erkka vie taas, ja Erkka vie taas rahat. Niin, kumma siis, kumma. Kyllä, siis minä olen myytävänä, mitä mainostukseen podcasteissa tulee. Kyllä, tänne kyllä, vaan kaikki. Kyllä, totta kai. Kaikki avustukset on vastaan. Jos Microsoftkin haluaa muutaman euron tänne päin työntää, niin hups, kun täällä muuttuukin yhtäkkiä se meidän Apple-intoilumme Microsoft-intoiluksi. Eli siinä voi kuuntelijat niin kuunnella tarkalla korvalla, että milloin niitä dollareita on tipahdellut. Niin kyllä. Aina, se on milläkin se viikolla. Mä voin kyllä pistää semmoisen äänitehosteen aina, kun tässä sponsoroitua sisältöä. Aivan, semmoista rahaa kolikoiden kilinä. Kuinka se tippuu. Mutta samaan aikaan, kun YouTubeen tulee videoita, niin Google Video, josta viime viikolla puhuttiin, että varsin tylysti nappasi kaikilta katsojiltaan, jotka on maksaneet sisällöstä, niin on napannut ne pois kaiken, niin on huomannut, että oho, tämä ei ollutkaan ihan kiva temppu, vaan on sitten tehneet muutoksia tähän. Ja täytyy sanoa, että jälleen Googlelta mun mielestä aika ryhdikäs teko. Oli. Mä veikkaan, että ne kuunteli puhujan kulmaa. Luultavasti. Huomasi, että siinä alettiin jo niin paljon dissaamaan Googlea, että nyt oli pakko tehdä jotain jotenkin. Siis mitä tapahtuu, niin on, että se rahanpalautus, mikä tapahtui sinne Google Checkouttiin silloin alun perin, niin tuleekin nyt jokaisen omalle luottokortille, että se on, tulee niin kuin oikeasti. Eikä, mutta ne ei ota sitä Google Checkout-hyvitystä pois. Että se joo, on, sen mä kanssa kattelin. Se on erittäin ekstra. Se oli oikein hyvä tällainen sano omassa blogissaan, että we are sorry we goofed credit. Elikkä sorry, että mokailtiin lisää kivaa tilille. Kukaan tuolla oli keksinyt ja saiko kukaan putkuja Googlelta? Että en mä usko, se on kuitenkin. Tuntuu kuitenkin hassulta, että yleensä niin kuin firmat varmaan niin kuin ajattelee pikkasen niin kuin asiaa niin kuin vähän eteenpäin. Oliko tämä nyt oikeasti vain, että kokeillaan kepillä jäätä, että hei, ei anneta mitään periaatteessa siitä, otetaan ne vaan pois. En mä usko, että kukaan valittaa. En mä tiedä, saattaa olla, että se oli vain joku vauhdissa tehty päätös, jota ei ole mietitty ihan loppuun asti. Pelottavaa, jos Google alkaa tekemään vauhdissa päätöksiä, joita ei ole ajateltu, mutta niin, yleensähän yritykset eivät tämmöisiä missään nimessä tee. Ei ainakaan Google. Hän räistä sen. Ja kyllä se on kuitenkin niin kuin tämän kaiken lisäksi 6 kuukautta lisäaikaa, jolloin video toimii. Ja yhdessä podcastissa, olikohan se Twitissä, jossa sanottiin asiasta, että tämä on tällaista keksikää, miten te hakkeroitte tämän jutun lisäaikaa. Että niillä oli semmoinen kovasti yhtenäinen mielipide siitä, että tämä on selkeästi semmoinen, että tämä toimii nyt vielä 1,5 vuotta, että keksikää nyt joku konsti, jolla te saatte tämän DRM pois tästä, niin sitten teillä on se jatkossakin. Ja sekin saattaa jostain Googlen. Joskin mä sanon, että no saattaa hyvinkin olla. Joskin mä sanon edelleen, että tämmöisessä tilanteessa mun mielestä on täysin moraalisesti oikeutettua käydä hakemassa ne samat videot torrentteina. Koska sä oot maksanut siitä sisällöstä jo, niin, ja sä oot ostanut ne omaksi. Niin, no, tää on mun mielestä on niinku harhakuvaa, mitä ihmisille on annettu tästä, että kun ostetaan näitä, niin oikeasti ihminen ei osta sitä sisältöä, vaan se ostaa oikeuden katsoa sitä sisältöä, ja sitä ei vaan niin tarkkaan näissä sanota, eikä ihmiset sitä ymmärrä, että niin kauan kun näitä tehdään, niin se oikeasti. Mutta senpä takia juuri. Sama, mikä koskee kaikkea copyright-materiaalia, mitä sä ostat, vaikka se olisi DVD tai joku muu vastaava, niin mun mielestä edelleen sä ostat aina oikeuden katsoa sitä, koska sulla on joku purkulaite, joka purkaa sen sitten ja muuta vastaavaa, että mutta ehkä tästä päästään vihdoinkin pois, mun mielestä tämä. Pikkuhiljaa. Yksi asia itse asiassa, miksi ihmeessä se ei ole listalla vai puhuttiinko siitä viime viikolla universaalista? Puhuttiinko me viime viikolla universaalista? Tarkoitat siis näitä MP3-osia vai? Niin. Mun mielestä siitä kyllä jollain asteella ainakin ollaan puhuttu, kyllä, että universaalkin sinne puolelle lähti. Täällä ei muuten lue sitä, mutta sanotaan nyt kuitenkin tähän väliin johonkin, jos se unohtui. Minusta on vaikea kuvitella, että se jäi. Mutta siis Universal siirtyi myös myymään DRM-vapaita kappaleita MP3-sina tällä kertaa. Joo, ja mun mielestä aivan järkevää. Eikö tässä tehty tutkimusta, että kun aikaisemmin nämä, viestää aikaisempi levymerkki, joka levyyhtiö, joka nämä aivan, niin siinä kun tehtiin tutkimusta, niin itse asiassa myynti levymyynti kasvoi. Siis joo, se oli 300% tuli lisää. Se ei kuitenkaan kyllä hidastunut myynti. Myöskään sitä, että levymyynti yleisesti kyllä laski, mutta mutta se ei kuitenkaan vähentynyt se sähköinen myynti. Niin, se, ja mun mielestä se on ihan oikein. Ainoa, mikä tässä kun ostetaan, niin mulla pitää olla kyllä oikeus tehdä sillä niin kuin itse katsomalla tavalla mitä vaan. Että mä kyllä. Voin joko kuunnella sitä MP3-soittimella, millä tahansa MP3-soittimella tai tietokoneella. Tai. Siis mäkin siinä vaiheessa, kun vaihdoin tuohon kreatiiveen, niin mä harkitsin sitä, että mä olisin, kun mulla oli aika paljon musaa iTunesista, että mä oon ostanut, joka ei toimi tietysti siinä, niin mä ajattelin, että käytetään vähän kansalaistottelemattomuutta tässä kohtaa, ja että olisin hakenut niistä MP3-versiot tuolta torrenteina, mutta sitten tein kuitenkin tämän laillisen vaihtoehdon, eli pistin ne soimaan iTunesissa ja äänitin sitä samalla Audio Hijack Prolla, niin nyt mulla on ne MP3-sena sitten kaikki biisit silläkin tavalla. Että aivan, joo. Se on laillisempi tapa. Joskin se on vähän tyylöilämpi. Itse asiassa mä en ole vielä eritellyt niitä biisejä, nyt mulla on vaan semmoinen 3 tunnin stereoraita, jossa ne kaikki biisit on, ja mun täytyy vielä palotella ja tagittää ja uudelleen nimetä. Kaikenlaista tuommoista. Mutta se, mikä Universaalissa oli, miten musta nyt tuntuu, että me ei olla käsitelty tätä, joten ihan hyvä, että tuli mieleen tässä. Niin mä en varmaan niin tarkasti käy. Se on vaan mainittu sivulauksessa. Universal myöskin, mikä mielenkiintoista, ei mene iTunesiin näillä. iTunesissa Universal musiikki on edelleen DRM-suojattua. Menee kaikkiin muihin musiikkikauppaihin DRM-vapaana, paitsi iTunesiin, mikä on mun mielestä. Eikö tässä kuitenkin ollut myös tämä, että Universal ja iTunes oli nämä, jotka oli napit vastakkain tässä? Joo, Universalhan oli. Sanoi, että nämä pitäisi olla, mutta kun nämä sanoi, että ei saa ja toisena on toistepäin. Joo, ja sitten Universalhan oli. Saa, niin me ei sitten laitakaan iTunes. Joo, ja Universalhan oli se ystävällinen yhtiö, joka saa tsuneista $1 per myyty tsune. Ja saa prosentti. Tietää, kuinka monta dollaria sai kasaan. No hei, kesäkuussa tuli 1 000 000 tsunea täyteen. Tuliko? Joo. Oho. Oikein se Eurooppaan tulee. Eurooppaan se ei tule. Mutta joo, oli siinä sellaista hyödyntää. Ja sitten Universalin pomo sanoi kaikkia iPodin käyttäjiä piraateiksi, koska he eivät tätä rangaistusmaksua ole suorittaneet. No se on tietysti totta. Onneksi ei hauku meitä kreatiivien käyttäjiä. niin se on. Me olemme kultaisella keskitiellä. Kyllä. Eikö tässä ollut myös, ainakin jostain kuuntelin, että oli myös syynä, että on niin sanotusti nopea tapa kokeilla, että ei haluta mennä tämmöiseen iTunes-juttu, että kokeillaan tällä tavalla, että jos se toimikkaan, niin se on helpompi vetää pois. Se on totta, mutta tällä hetkellä mielenkiintoiselta ratkaisulta. Mutta. Tällä hetkellähän Universal on ainoa, jolla ei ole pysyvää diiliä iTunesin kanssa, vaan ne neuvottelee sen aina uudestaan vähän väliin. Okei. Okay. Eli nämä on selkeästi nyt ahneutta Universalin puolelta, mutta oikea liike siinä, että kokeilee tätä DRM-vapaata. Ja varmaan käy niin kuin Emillekin kävi, että kovasti ne nousee myynnit ainakin aluksi. Sehän on tietysti, kun Eminkin tapauksessa tämä oli nyt ensimmäinen vuosi neljännes sen DRM-vapaan julkaisun jälkeen, niin totta kai se on kasvussa, koska kaikki päivittelee sitä iTunes-kirjastoa siihen iTunes Plus-muotoon, ja sitten ihmiset haluaa tsekata, että miten tämä toimii ja toimiiko tämä. No sekin on tietysti totta, joo. Että ajan mittaanhan sen näkee vasta oikeasti, että mikä se tulos tulee olemaan. Mutta kyllä toive on kova. On, siis mun mielestä tämä on ihan hyvä juttu, koska en ole itse iTunesia koskaan asentanut, mutta nyt kun alkaa sieltäkin niin sanotusti DRM vapaata tulemaan ulos, niin voin jopa ehkä kuvitella itseäni tämän asentavan ja ehkä jopa sieltä kautta jotain ostettavan, koska kyllä sitä on kehuttu kuitenkin käteväksi ostospaikaksi, niin Joo, se on kyllä kätevä. Siinä vaiheessa, kun sä et saa sellaista tavaraa, jota oikeasti voi jossain käyttääkin. Niin... Mä olin pettynyt, koska mä eilen tein myöskin uuden teon, eli ostin sieltä äänikirjan. Aha. Niin se oli harmillista, että se tuli suojatussa muodossa. Niin mä, tällä kertaa mä ratkaisin asian silleen, että mä tein niin kuin nyt näiden DRM-suojattujen kappaleiden kanssa, että mä äänitin sen toiseen tiedostoon. Siinä tapauksessahan se on helpompaa, koska se on 6,5 tuntia katkeamatonta puhetta, niin se tarvii vaan pistää, ja sitten kun se oli valmis, niin se oli valmis. Aivan, tätä hirmusta showta, mikä tähän liittyy. Mutta. Mikäs kirja tuli ostettu? Ostin Nancy Cartwrightin, eli Bartin ääninäyttelijän ja monen muunkin Simpsons-hahmon ääninäyttelijän muistelmateoksen. Okei. My Life as a 10-year-old Boy. Se voi itse asiassa vaikuttaa aika mielenkiintoista. Se on oikein lystikäs kirja. En ole vielä puolessa välissäkään, mutta olen kuunnellut sitä varsin mielenkiinnolla. Mutta liittyen Google-videoon ja YouTubeen ja näihin, koska nämähän on kaikki systeemejä, jotka käyttää Flashia, niin kuin se on niin suosittua nyt, niin nyt Flash, eli käytännössä Adobe, ilmoittaa, että Flash 9 tulee H.264-tuki. No niin. Ja se on aika kova juttu. Joo, täytyy sanoa, että Flash on kyllä yllättänyt monella tavalla. Että se on vaikuttanut, että se lähti vähän niin kuin tyhjästä ja niin sanotusti nopeasti, mutta se, mihin se on nyt yltänyt, niin aika huikeeta. Ja selitettäköön kaikille, että H.264 on tällä hetkellä se kovin pakkaustapa, että se on kaikkein tehokkain, antaa pienimmällä bitrateillä todella laadukasta kuvaa, että se on mitä käytetään Blu-ray ja HD-DVD levyissä ja sitä käytetään nykyään enemmissä määrin nettivideossa, koska se tosiaan sillä päästiin siihen, että tämä MacBreakin HD-versio, mikä on täyttä 1080p-kuvaa, niin siinä ollaan päästy siihen, että se on 10 megaa minuutilta. Okei. Mikä on aika pirskatin kova, ja se näyttää tosi hyvältä se video oikeasti. Ja tässä on myöskin se, että H.264 on ollut viime aikoina muutenkin kovassa nousussa, varsinkin Apple on sitä hehkuttanut. Ja mikä mun mielestä, mikä ei tee tästä ihan niin yllättävää, on se, että YouTube, joka lienee varmaan Flashin suurin kuluttaja, niin nehän on uudelleen koodannut videoitaan H.264 yhteen sopiviksi aika kauan, koska Apple TV:ssä ja iPhoneissa näkyvät YouTube-videot on nimenomaan H.264 aivan videoita. Et siinä, ja jos YouTube on siirtymässä siihen, niin se on aika selkeää, että Flash on kattonut, että jaa, että tämmöinen olisi niinku, tällaisen olisi niinku kysyntää. Että mielenkiintoisia asioita edessä. Se olisi kyllä ihan hauskaa, jos nuo YouTuben videotkin nousisi laadultaan. Joo, varsinkin miten tuossa viime jaksossa juuri tätä puhuttiin tästä tutkimuksesta, jossa puhuttiin tästä, niin kyllä mielenkiintoisen suuntaan menossa, jos tämä on oikeasti striimattuna tulee hyvänlaatuisena läpi, niin. Ja sehän siinä on mielenkiintoista, ainakin mitä huhu kertoo, on se, että YouTubella on kaikki ne videot, jotka sinne on ladattu, niin ne alkuperäiset videot on myöskin tallessa. Ei pelkästään ne flashikäännökset. Okei. Okay. Olisi kiva tietää, että paljon niillä on palvelintilaa. No, Google. Pätkeä. No niin, mutta sitä ennenhän se oli YouTube. Että no niin, mutta kyllä mä luulen, että niillä on muutama serveri on varmaan. Mutta sehän on, koska ne ei ole silloin niitä palvelinlevyjä, niin silloinhan sen ei tarvitse niin olla. Niin joo, se on vaan niinku, semmoista, niin sanotusti rautaa rajalle. Niin, että se on vaan tyyppistä. Kova levy ja hirvittävä läjä vierekkään. Se on totta. Eikä ne paljon maksa. No nykyään kova levytila on kovasti halpaa. Aivan. Mutta se tarkoittaa sitä, että nämä pystyy automaattisesti kääntämään kaikki lennosta. No niin, oliko tässä jotain aikataulusta? Siis tämähän on vaan spekulaatiota. Ai, tämä oli hetkinen, meillä on spekulaatiota meidän ohjelmassa. Mutta siis sanotaan, että tästä tämä on hyvin todennäköinen skenaario. Mutta kun Flash Player 9kin on vielä vasta beta-asteella, niin tota noin, vaikka se vasta alfa-asteella. Nykyäänhän beta alkaa olla jo se julkaistu se, versio. Se on se, millä yleensä ollaan liikenteessä. Ei, joo, beta Flash 9:stä. Okei. Okay. Ai kato, ymmärsin väärin, niin tämä, joka on Flash 9 mukana tuleva uudistus. Flash 9 on ollut jo viime vuoden kesäkuusta, mutta Flash 9 tulee tämä lisäys. Mä luulen, että se on kokonaan uusi versio, mutta se onkin vaan lisäys. Okay. Mielenkiintoista. On. Tätä jäädään odottelemaan ja katsomaan, kuinka ja, tulee kirkasta kuvaa. Ja mitä tulee tähän, lieneekö sitten liittyykö siihen vai ei bloggeriin, eli tämä kovasti suosittu bloggausalusta, mitä käyttää monet. Sen tietää siitä, että siinä on blogspot.com loppu siinä. Niin kuin esimerkiksi antonen.blogspot.com. Aivan. Niin he ovat lisänneet, eli jälleen Google, tämä kunnioitettu sponsorimme, on ilmoittanut, että lisää videotuen bloggeriin. No, tämä on mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista. Ja tässä, kun katsoo tätä uutista, niin tota noin, tämähän on selkeästi tämä soitin on Google-videosoitin, jossa lukee Google-videon kohdalla, että siellä laittaa blogger. Kyllä joo, tutun näköinen. Mikä on mun mielestä mielenkiintoista, koska se tarkoittaa sitä, että se käyttää Google-videon arkkitehtuuria, eikä YouTuben arkkitehtuuria, mikä olisi voinut olettaa, että tämä olisi todennäköisempää. Niin, no joo. No en tiedä, kuinka paljon tuommoinen niin kuin playerin ulkoasu sitten, mitä siellä loppujen taustalla on, mutta niin. Voihan se tietysti olla, että se on ollut jonkin aikaa jo mietinnässä muutenkin siellä. Saattaa olla, mutta jos asia on niin, niin sehän kertoi sitä, että Google-video ei ole kuitenkaan häviämässä mihinkään. Niin, jos tuolla tavalla ajatellaan, vaikka eikö se nyt aika loogista ole, että se olisi häviämässä. Niin, vai onko se? Niin. Siis mitä mä oon huomannut viime aikoina, ja itse asiassa tässä on ollut jonkin aikaa, että sen jälkeen kun Google osti YouTube, niin Google Video on ollut semmoinen testialusta kaikenlaiselle. Että ensin asiat tulee, esimerkiksi mainokset tuli ensin Google Video ja nyt ne tulee YouTubeen. Niin, ja tämmöistä. Ja yksi asia, mikä Google Videossa on, mikä YouTubessa ei ole, niin Google Videosta sä voit ladata videoita koneelle, tallentaa ne. Aivan. Mikä tekee siitä hyvinkin eri systeemin. Et siinä mielessä jotenkin mäkin olen kuvitellut, että se olisi niin, että Google Video feidaisi jossain vaiheessa vaan pois, mutta koko ajan kun tulee tällaista kaikkea uutta, että Google Video tekee sitä ja Google Video tekee tätä. Joskin tämä viimeisin Google Video lopettaa ostettujen videoiden tuen, ei olekaan niitä kaikkein rohkaisemmimpia, niin kuitenkin tuntuu, että sillä on selkeä rooli. Aivan. YouTuben rinnalla. Joo, no tätä täytyy yhdä niin sanotusti tutkimaan. Mutta tämä on tietysti hieno asia. Nyt voi pistää omaankin blogiin videoita, jos tämmöistä tarvetta tulee. Mutta koska me olemme suuria Google-fanaatikoita kaikki, niin emme lopeta Googlesta puhumista. Ei suinkaan. Ja hyvin harvoin mä otan mitään huhuja, mutta tämä on sen verran herkullinen huhu, että tämä täytyy ottaa. Huhu kertoo, että Google-puhelin olisi tulossa 2 viikon päästä. Niin. Ja oikeastaan minkä takia mä otin tämän ylipäänsä tähän, on se, että vaikka tämä ei olisi tottakaan, niin mun mielestä mielenkiintoinen ajatusleikki on se, että millainen on Google-puhelin. Jos se on ton näköinen, kun tuohon kuvaan on tehty, niin ei paljon tulevaisuutta. No joo, tässä kuvassa on tämmöinen joku ikivanha. Joku Motorola. 90-luvun alun. Kyllä joo. Sä oot varmaan ilmeisesti lukenut tämän jutun niin nopeasti, tai siis niin kuin paremmin läpi kuin meikäläinen, että mistä tämmöinen huhu on niin sanotusti lähtenyt, että kuka päättelee mistä ja miksi näin olisi tulossa. Eihän minä nyt taustatyötä ole tehnyt, hyvä ihminen. Ei joku rediff.com kun mä menen rediff.comiin, niin täällä tulee, ei kun on täällä uutisiakin, tää näytti ensin, että on vain joku linkkifarmi. Tää on tämmönen, joka on, tämä on sisäpiirin tiedosto. Okei. Tullut huhu. Mehän tiedämme, kuinka luotettavia nämä aina on. Mutta siis, mikä tekee Google-puhelimesta Google-puhelimen? Minkä takia Google haluaisi tehdä puhelimen? Ja tarkoittaisiko, että Google tekee puhelimen vai tekeekö joku puhelimen, kyllä, jossa on kyllä. Googlen logo ja sitten se on vaan täynnä jotain Google-mobiili. Kyllä mä luusin näin päin, koska jos ottaa huomioon, että nyt vasta tuli iPhone ihan vähän aika sitten, niin aika riskaa peli, jos lähtee heittämään niin sanotusti ihan omaa puhelinta, että mitä siellä niin keksii. Ja sitten varsinkin kun iPhoneissa on kuitenkin, nehän on Googlen kanssa tiiviissä yhteistyössä sen kanssa. Aivan. Niin en oikein siihen usko, mutta tietysti. iPhonehan on muuten puhelin. iPhonehan on saanut nyt nämä yhteistyödiilit Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa. Ja eikö se saatu nyt myös häkättyäkin? Joo, niin saatiin. Että nämäkin on asioita meidän asialistan sivusta, mutta mä en ottanut niitä sen takia, koska ne ei varsinaisesti koske meitä, koska mitä meitä ei paitsi jos nyt haluaa, niin sen voi käydä ostamassa tuolta Amerikasta ja lähettää sen jälkeen oman niin. SIM-kortin siihen kiinni, eiköhän hessulle jo sen itselleen tilanne. Eiköhän joo. Siis, mikä on mielenkiintoista tuossa, no nyt me ruvetaan taas puhua iPhoneista, vaikka piti puhua Google-puhelimesta, mutta siis sehän on selkeästi, tähän kertoo sitä, että Apple haluaa nimenomaan tällaisia amerikkatyylisiä diilejä, että on yksi palvelutarjoaja, joka saa sen puhelimen levitettäväksi ja sitten se on niin kuin lukittu siihen piste. Mutta eihän tämmöistä kokonaista bisneskulttuuria täällä ei ole Suomessa. Se onhan meilläkin näitä pakettipuhelimia kyllä, mutta ei nekään ole mitenkään yksinoikeudella näiden levittäjien kanssa. Niin, se on totta, ettei se nyt ihan toimi joka puolella. Käyköhän tässä niin, että sen takia Suomeen ei koskaan saada iPhonea, koska ne haluaisi jonkun yksinoikeusdiilin jonkun kanssa ja haluaisi toteuttaa tätä jenkeistä tuttua liiketoimintamallia. Niin. Ja onko tässä nyt vähän samanlainen ideologia myös sillä tavalla, että saadaan sitä haippia nostettua korkeammalle, kun aletaan tekemään tämmöisiä juttuja. Se on vähän sama kuin on jotain näitä Google ja muiden palveluita, jotka on beta-vaiheessa ja vaan kutsutut pääsee sinne ja muuta vastaavaa, niin nyt saadaan tämmöistä haippia, kun ihmiset yrittää saada sitten kräkättyä sen puhelimeen. Ja kun saadaan kräkättyä, niin ihmiset käy äkkiä ostamassa sen puhelimen nyt sieltä Amerikosta kalliilla hinnoilla, että kun nyt se on kräkätty ja rassailee kaikille. Ja sitten menee vuosi eteenpäin ja ne myydään joka puolella, niin kuin, että no niin, sitten seuraavalle. No, pikemminkin niin, että käydään hakemassa puhelin ja krekätään kiireellä ja viikon päästä tulee firmavareen päivitys, joka estää sen kräkkäyksen ja sitten sulla on kallis tiiliskin. No sekin tietysti voi pitää paikkansa. En tiedä, mitä heillä niin sanotusti päässä liikkuu, mutta luultavasti sitä on siellä päin mietitty. Ehkä siellä ei tehdä niin hätiköityjä päätöksiä kuin Googlella, että katkaistaan tämmöisiä. Nyt mä taas dissaan Googlea, mutta ei ole tullut. Ei ole tullut rahoja, niin. Ei ole tullut jos T-paitaa. Mutta siitä, mistä mä haluaisin joskus puhua, on se, että koska Googlessa on myös, tai jos Suomessa on myös Googlen toimisto, niin mä haluaisin, että meillä olisi haastateltavana tämä Googlen johtaja, tätä Suomen päästä nyt hukku nimi juuri päästä, tämä entinen luistelijamme. No sinne vaan sitten. Niin, koska olisi kiva tietää, mitä tekee Suomen konttori ja onko siellä vain yksi henkilö töissä. Niin luultavasti hoitaa ja, niitä. Ja päästäänkö me sinne töihin? Luultavasti edes ne hoitaa. Siivoamaan. Ihan vapaasti voit mennä mun puolesta. luultavasti ne hoitaa Suomen päässä vaan näitä suomenkielisiä AdWord-mainoksia. Se on tasan niiden. Ja sitten tietysti jotain käännöksiä, että Gmailinkin saa suomenkielisenä ja muuta. Luulen, että se on niiden homma. Mutta mikä siinä, onko se Helsingissä se niiden päämaja? No, itse asiassa olisi kiva tietää, että onko niillä oikeasti joku päämaja, vaan tehdäänkö tässä niin sanotusti etätyötä, kun tuota käy siinä. No sinne vaan sitten joku kerta Kyllä jos saat mennä sinne, niin kyllä mä voin tulla mukaan. No niin. Vaikka nauhurin kanssakin ja kaikki. Kyllä, kyllä. Me haastetaan. Mulla on ottanut päähän, että mä en saa tätä Petri Kokko. Eikö näin ole? Eikö ole? Susanna ja Petri Kokko. Oliko ne? Ollut nämä luistelijat. No, mutta 10-20 miljardia jeniä on hinta, joka ilmeisesti tämä surullisen kuuluisa Matsushita joutuu maksamaan Nokialle tästä, kun oli muutamat vialliset akut. Eli kyseessä on 63-127 miljoonaa euroa. No niin. Kyllä nyt on mieli musta. Kyllä, kyllä. Ei me Matsushitilla tällä kertaa hyvin, mutta... No tämä on surullista luettavaa kyllä, tai no, en tiedä nyt onko surullista, mutta jotenkin se on mun mielestä masentavaa nämä rahavirrat, mitkä liikkuu, koska ei tämä nyt niin kauhean hirvittävää, jos siis 10-20 miljardia jeniä liikkuukin, niin Matsushita odottaa tälle vuodelle liikevoittoa 477 miljardia jeniä, eli se on siitä tilistä se on aika pieni lohkaisu. No lohkaisu, se pienikin lohkaisu, ja tietysti jos näitä niin alkaa enemmän tulemaan, niin ei kannata odottella noin. Se on silleen, että kaikkea enemmän ja heti. Sehän se on tämä nykypäivän business-logiikka näissä, mutta tosiaan Nokia on tehnyt sopimuksen Matsushitin kanssa, että hommat toimii tästäkin lähtien ja hommat menee mukavasti. Ja hyvitystä tulee sitten Japanista päin tuon 10-20 miljardia jeniä. Tuskinpa raha vaihtaa käsiä mihinkään suuntaan luultavasti. Tulee vain jotain ilmaisia akkuja. Ilmaisia akkuja. Lisää tämmöisiä lämmittäviä akkuja Suomen niin talviolosuhteisiin. Kyllä, kyllä. Siitäkö se johtuukin se ilmaston lämpeneminen? Se voi ollakin tästä kiinni. Se johtuu Matsushitin akuista, jotka lämmittävät tätä globaalia maailmaamme koko ajan. Samaan aikaan, kun siellä selvitellään sitä, niin Skype selittää, mitä tapahtui. Vihdoinkin. Ja mielenkiintoinen syy itse asiassa. Niin, ja mun mielestä mulla ei ole mitään syytä epäillä tätä syytä, kun siis kävi päivänä eräänä niin, että tuli Windows-päivitys, joka iski sitten moneen koneeseen samaan aikaan, ja yksi syy, minkä takia ihmiset sitten ihmettelee, että no miksi näin on käynyt aina, kun tulee Windows-päivitys, niin käsittääkseni, itse en voi tätä sanoa, koska mulla ei ole Windows-käyttöjärjestelmällistä konetta, tai on, mutta se ei ole kiinni netissä, niin mä en ole sitä päivitellytkään. Mutta siis mikä tästä teki erilaisen oli se, että tällä kertaa, kun aikaisemmin kone sanoo, että käynnistetäänkö kone uudestaan nyt vai myöhemmin, niin tällä kertaa katsos Radio Verson heppu sanoo, minäpä kirjoitan takaisin. Niin, kun aikaisemmin on ollut, että se kysyy, että käynnistätkö uudelleen nyt vai käynnistätkö uudelleen myöhemmin. Tällä kertaa se käynnistikin, sanoi, että tämä käynnistetään uudestaan nyt. Ja koska tämä tapahtui ilmeisesti semmoiseen aikaan, että paljon ihmisiä oli hollilla. Ja yhtäkkiä kaikkien, joilla on Skype auki, kaikkien koneet, joilla oli Skype auki, niin se oli, että menee kaikki poikki nyt, kun ihmisten koneet käynnistyy uudestaan. Ne, jotka ei käynnisty uudestaan, niin ne ei ole päällä muutenkaan. Ei auta. Kaikki menee pois päältä ja kaikki loggaa sisään samaan aikaan. Tietysti kun ne koneet aukeakin sitten suunnilleen samaan aikaan. Ja koska ei ole yhtään konetta ollut auki, ja tietysti Skypellä on jotain varaservereitä varmastikin, jotka estää sen, että jos tulee kauhean määrä kamaa, niin ne sitten ottaa sitä kuormaa itselleen. Mutta kun kaikki kirjautuukin sisään yhtäkkiä samaan aikaan, niin siinä tapahtui tämmöinen denial of service -tapaus, ei mikään hyökkäys, mutta siinä vaan kävi niin, että serverille tuli liikaa kuormaa, ja sitten kun ei ollut näitä Skypejä valmiiksi auki, koska sehän perustuu tällaiseen vertaisverkkojärjestelmään, ja kun ei ole vertaisia, niin sitten koko homma jäi jumiin. Aivan. Aika mielenkiintoinen kuitenkin tämmöinen, en nyt sano bugi, mutta siis, että onkohan tähän jollain tavalla niin kuin varauduttu jatkossa? Koska... Kyllä ne on sanonut, että kehitetään keinoja, jolla tämmöinen saadaan kuitenkin estettyä aikaisemmin. Kuitenkin kesti suhteellisen pitkään. Että... Se on, no se on, sehän on kiusallinen noidankehä siinä vaiheessa, että... No se on tietysti totta, ja kaikki yrittää koko ajan niin. kirjoa tuossa kyppeen uudestaan, joka taas niin, lisää liikennettä. Niin, jos, se, on... jos ihmiset ei pääse sisään, niin ne ei ole vertaisia. Ja vertaisia ei ole, kun ihmiset pääsee sisään. Aivan. Niin, siinä on tämä vertaisverkkojärjestelmän akilleen kantapää. Aivan. Sehän on selkeästi ja harmillinen tapaus, mutta kyllä nuo tuosta sitten selvisivät. Ja tosiaan sanonut, että kehitetään järjestelmiä, jolla tämmöinen päästäisi estämään. Ja mä en ole lukenut tätä nyt, tai mulla ei ole sitä artikkelia missään, mutta mä oon lukenut jostain, että myöskin Microsoft... on ottanut tämän huomioon, että okay. tota noin, ehkä pyrkii tiedottamaan, jos tulee tällaisia päivityksiä, jotka vaatii välittömiä uudelleenkäynnistyksiä. Kas. Joskaan en muista, missä tämän kuulin, eikä mulla ole lähteitä tähän, joten tämä tietysti täytyy kohdella täysin absoluuttisena totuutena. Totta kai. Radioverson Jarno Ristaniemi muuten käväsi tuossa ja sanoin hänelle, että mukaan äänitykseen, niin hän sanoi, että no voi turnipsi, olisin päässyt 30 minsan päästä. Sano kaikille, halilässytys, hengessä ollaan. No se joten on. Halilässytys se sitten kaikille. Joo, se lämmittää kuin kilo turvetta. Mutta ei se mitään. Mutta puheen ollen, siitä niin. kun serverit kaatuilee. Ja tämä oli kuvaavaa kyllä, että tämä ei ole aiheuttanut yhtään niin isoa meteliä kuin mitä Skypen kaatuminen aiheutti, mutta... Tämä ihana Windows Genuine Advantage-serveri, joka siis varmistaa sen, että sinun Windows-koneesi ei ole piraatti, jos hyvin käy, koska usein se saattaa sanoa, että olet piraatti, vaikka sulla on kaupasta ostettu. Mutta ei nyt mennä siihen, mutta niillä meni se serveri pois päältä, eikä yksikään Windows-järjestelmä ei validoinut. Validoitunut. Eli kaikki oli... Piraattikamaa. Kaikki oli piraattikamaa ja mitään ei saatu tehtyä kunnolla. Ja se oli maassa... Kuinkas kauan se oli maassa? Musta se oli yllättävän kauan tämäkin. Olisiko se ollut yli vuorokauden maassa tämäkin? Ja syytä ei ole kerrottu. Ehkä sen tuli no. Windows-päivitys. Ehkä. Se meni automaattisesti bootille. Mutta Microsoft kehoitti tämän aikana, että älkää käynnistäkö uudestaan Windows-konetta tänä aikana, mikä on haasteellinen tehtävä, koska Windows-konehan täytyy käynnistää uudestaan aika usein. Varsinkin, jos tulee tuollainen päivitys, joka käynnistää sen. Niin, se on totta. Tämä ei kai ollut ihan samaan aikaan. Joo, ei ihan samaan aikaan kuin tuo Windows-päivitys, joka aiheutti Skypellekin ongelmat, mutta joo, kaikkea semmoista... voi käydä siis. En mä tiedä, musta tämä tuntuu jotenkin kovasti mehukkaalta uutiselta, mutta nyt mä en oikein keksi tästä mitään sanottavaa kuin, että voi vaan todeta, että jaa, näin. Niin, varautukaa siis sielläkin ehkä kaksi palvelinta ensi kerralla. Toi on justiinsa se, mikä mullekin tuli mieleen, että hetkinen nyt. Tietysti kyseessä on varmasti jotain aika monimutkaista, mitä tapahtuu, että ne kaikki serverit on mennyt samaan. Joo, no mä veikkaan, että se ei ole sillä tavalla, että joku irti töpselin väärästä paikasta ja pitäisi vaan laittaa sähköt päälle. Ja nyt kun ei tässä nopeasti silmään osunut se, että kuinka kauan tämä edes alhaalla oli, niin... Luulisi ainakin, että heillä kuitenkin hälytysjärjestelmät on niin hyvin, että siinä vaiheessa, kun palvelin menee alas, niin siellä joku lähtee liikkumaan paikkaan X hyvin nopeasti. Varsinkin, jos on kyseessä näinkin tärkeä palvelu, joka sitten sanoo, että ostamasi Windows onkin laiton. Vaikka eikö se nyt ole yleisin Windowsin heria, että ohjelma on suorittanut laittoman toiminnan. Niin, niinhän se on. Mutta loppuu vielä kotimaan uutisia. Harvinaisen no niin. Kyllä. Pitäisikö tähänkin saada jingle? Joo. Niin mitäs meidän jingle-kilpailulle kuuluu? Siellä edelleen odotellaan niitä runsaslukuisia jingleen. Ne on, varmaan kun niitä on lähetetty niin paljon, ne on jämähtänyt tuonne internetin niin, se voi syövereihin. Voi kyllä niin isoja, isoja on aiheuttanut mutta Gmailissa tällaisen denial of service. Kiitos kaikille, jotka ovat edes ajatelleet osallistua. Niin. Nyt vielä vähän aikaan teette, niin meillä on vielä aikaa. Meillä on vielä aikaa, että, tai siis teillä. TV-lupahallinto ilmoittaa, että 13 000 TV-lupamaksua on irtisanottu ja syyksi on ilmoitettu se, että siirrytään digitaalilähetyksiin. Mutta oliko se nyt niin hirveästi sitten loppujen lopuksi? Onhan se aika paljon, kun ajattelet 13 000 kertaa 200. Niin siis niin kuin rahallisesti, jos ajattelee noin, nyt mä yritän etsiä kuumeesti, koska en avannut tuota kyseistä PDF-autossa, mä taas tuosta noin, jotta saadaan esitusti faktat ruutuun. PDF sinänsä on aivan loistavaa tuota noin internet-julkaisuväline, mutta no niin, aukeshan se sieltä kuitenkin. Metrolehden näköispainos siis. Kyllä. Missään muualla en nähnyt tuota raportoitavan, niin täytyy linkittää siihen PDF:ään. Koska tässä on mä yritän avata laskuria, mutta mä en löydä sitä. tässä on kuitenkin sanotaan, että kaiken kaikkiaan TV-maksussa on irtisanottu tänä vuonna vajaat 100 000 kotitaloutta, jotenka, jossa luku on 10 000 enemmän kuin vastaavan aikana vuosi sitten. Mä aloin itse miettimään, että paljon näitä tulee lisää, jos niin kuin vuosi siis kyllä niitä on tullut, lisää enemmän kuin enemmän. No, sullahan on tietysti sisäpiiritietoa kun. Ei mulla ole sen kummempaa Metrolehdestä, mä senkin luin. Eli ei se lasketa sisäpiirin tiedoksi. Mutta siis 200 kertaa 13 000 on 2 600 000 €. Ei kun 2 600 000 €. No joo, mutta siis jos nyt laskee, että 100 000 on muutenkin laittanut. Katsotaan, mitä se 100 000 tekee. Niin se, että siitä nyt tietysti tässä siis nyt mä en, yhtään ihmettele tätä. En, siis mun mielestä tämä on ihan looginen. On ollut paljon no, ihmisiä, jotka 20 miljoonaa on 100 000. On pitänyt sen takia, että heillä nyt on se television vastaanotin siinä. No, kun ne vihdoinkin pääsee eroon siitä viritin osuudesta, eli niin. Se viritin ei enää toimi. Niin ovat päättäneet, että meillähän nyt alkaa kohta tulee HD-tasosta kuvaa jo netistä flashin mukana ja muuta vastaavaa. Kyllä mä veikkaan, siis että tämä internetmaailma on tuonut niin paljon, että sä näet uutiset, sä näet kaikki sitä kautta. Sä voit niin katsoa ja sun ei tarvitse maksaa televisiolupaa. Niin. Niinhän se on, jos ajattelee sitäkin, missä minä teen tällä hetkellä töitä, eli nimenomaan uusissa palveluissa Ylessä, niin sinne panostetaan ihan hirvittävästi. Ja no, asiahan on tulossa siinä mielessä muutos, että Areenahan muuttuu lupamaksuvaraiseksi palveluksi jossain vaiheessa, mikä tätä. Mutta siis oli miten oli, niin mun mielestä jotenkin tämä TV-lupamaksu on vanhentunut ajattelumalli muutenkin. Että Erkkahan siitä puhui jo joku aika sitten ja olin sen kanssa ihan samaa mieltä, että Ylellähän on paljon muitakin palveluita. Ja Yle ylläpitää infrastruktuuria, joka ylipäänsä mahdollistaa maanlaajuiset radio- ja TV-lähetykset. Niin mun mielestä se on ihan naurettavaa, että se niinku kaikki maksu tulee yhden kanavan hyväksikäytöstä. Että jos sulla on TV, niin sit sä joudut maksamaan niistä. Mä oon kyllä sitä mieltä, että TV-lupamaksu pois ja otetaan verovaroista ne Ylenkin määrärahat. Kyllä, vaikka se tarkoittaisi sitten jotain minimaalista korotusta veroprosenttiin silleen, että se, niistä veroista vaikka lähtee se, no vaikka nyt se 200 € vuodessa, niin en mä usko, että se on kenellekään mikään maailmanloppu. No ei, ja mun mielestä Yle voisi ihan hyvin tehdä maksukanavia, että niillä kuitenkin näitä digikanavia, niin sanottuisia lisäkanavia on, niin minkä takia niitä ei voida sitten myydä ja tuoda sieltä kautta. Että jos joku haluaa katsoa uutisia, niin sanotusti 24 tuntia vuorokaudessa, mitä sieltä ei ilmeisesti kuitenkaan edes tule, mutta muuten näitä tämmöisiä, niin luokaa semmoista kontenttia, josta ihmiset haluavat maksaa ja ottakaa siitä rahaa. Mun mielestä siinä ei pitäisi olla kenelläkään nokaa koputtamista, etteikö Yle saisi periä maksua joistain. Mun mielestä peruskanavat ilmaiseksi ne pitää ollakin ja näin poispäin, mutta mun mielestä Yle pitäisi tuoda vaan lisää maksullista kontenttia ja napata nämä rahat sitä kautta. Musta se on vähän, se vaatisi niin uudenlaisen infrastruktuurin. No se on totta ja lopettaa samalla Manne-TV:t ja muut vastaavat, koska niistä ihmiset ei halus maksaa. Niin, että tota, no, kyllä mä sinänsä, no niin kuin itsekin sanoit, peruskanavat ilmaiseksi totta kai, sehän on selkeää, että ei kai siinä mitään pahaa olisi, mutta mä luulen, että se on liiketoiminnan alue, jolle Yle ei halua lähteä mukaan. Se vaatii niin paljon resursseja ja voimavaroja. No se on, jos katsoo historiaa ja muut vastaavaa, niin on pikkasen vaikeaa kääntää niin tuommoista laivaa enää tässä vaiheessa. Niin ja sitten loppujen lopuksi, kuinka kohan menestyksekkäitä oikeasti Suomessa noi maksu-TV:t on? Mä luulen, että se on niin kuin verrattuna se on aika pieni bisnes. Ainakin se, jos vertaa TV-lupamaksu. No joo, se on varmasti. TV-lupamaksu on niin suuria ja ihmiset ovat kuuliaisia, että niitä maksavat. Että sitä kautta myös sinne tietysti rahaa tulee, mutta mielenkiintoista. Sehän loppuu aivan hetken kulttua tässä. Muutamat päivät on vielä niin, tässä, se on totta, aikaa katsella. Eikö se näin ollut, että köyhään finaali, jos haluaa katsella, niin tuolta antennitalouksessa sitä ei näe, jos ei digiboksia ole. Muistaakseni näin se hienosti mainostettiin, että muistakaa, että finaali tulee jo siinä vaiheessa, että pitää olla digiboksi, okay. Paitsi jos asuu täällä kaaperitalouksessa. Mä en ole kuullut mitään. Mun kai pitäisi tietää vähän paremmin kuin keskimääräisen tyypin, mutta kun mulla ei ole tuota TV:tä, niin mä en tiedä. Enkä ottanut selvää, että mitenköhän analogitelevisio lopettaa lähetykseksi. Että onko se vaan niin kuin, kun nappia painaisi, menee kohinaksi vai onko niillä jotkut? Mä oon itse asiassa pettynyt, jos siinä ei ole mitään. Niin, mäkin oon helkari pettynyt. Kaiken tämän niin häsläämisen, sähläämisen jälkeen päästään siihen kohtaan ja sitten vaan keskellä yötä pitäisi olla tulee joku todella, niin. Musta siinä pitäisi olla joku todella eeppinen analogi-TVn päättäjäisohjelma. Siis, sillä tavalla, että siinä on joku sellainen iso töpseli, minkä joku repäsee loppujen lopuksi irti. Siinä on niin kuin vanhoja televisiotyyppejä ja muuta vastaavaa ja tästä se alkaa ja sitten kaikki laskee vähän niin kuin olisi uusi ja sitten joku ottaa töpselistä kiinni ja nykäsee siitä ja näin sitten, tulee lumisana. Jos sieltä tulisi joku murhamysteeri, joka menee siihen pisteeseen, kun päähenkilö on sanomassa sitä murhaajaa ja sitten se loppuu siihen ja sä näet sen ratkaisun vain, jos sulla on ollut digiboksi. Kaikkein hauskinta, että tätä kyseistä kanavaa tai ohjelmaa ei näytä ollenkaan digipuolella ollenkaan, joten se ikuisesti vaivaamaan, että miten siinä oikein kävi. Mutta oikeasti mä toivon, että siellä oikeasti olisi jotain. Kyllä. Silloin kun Maikkari yhdistyi ja muuta vastaavaa, niillä oli aina semmoinen hieno iso nappi, josta painettiin nappulaa silloin, kun Mainos-TV ja TV3 yhdistyivät. Niin kun siitä syntyi MTV3, niin myös silloin oli tämmöinen pieni, niin kuin nyt tästä herran jestas sentään, vaikka me kaapelitalouspellet, jos näin voidaan sanoa, jotta eivät osta bokseja ja näin ollen, meillä annetaan liirumlaarum lisäaikaa, niin me sitten jatketaan vielä katsomista, mutta no se on taas toinen asia, mutta toivotaan, että sieltä jotain tulee kohta. Sen mä tiedän. Mä luulen, pitäisikö meidän olla sellainen podcast-valvoja, missä valvotaan ja sitten huomataan, että se pelkästään oli vain lumisade ja sitten se lähetys oli tässä. Niin, se muuten voisi itse asiassa olla ihan mielenkiintoinen konsepti. Onko se keskellä yötä? Se ainoa, minkä mä tiedän, on se, että Ylen henkilökunnalle on iloinen analogiajan päättäjäiset risteily 1.9. Että se on. Me saadaan sieltä sitten Kuuban sisäpiiritietoa seuraavaksi. En ole menossa. Täh. Se maksaa. Täh. Siis hetkinen, teillä on luvassa risteily, mikä maksaa. Joo. Radio ja internet oli maassa keskiviikkona koko Uudellamaalla. Internet ollut maassa, kun siis internet ei, oli internetti toimi, mutta internet oli paikotellen maassa, mutta radio siis oli maassa Uudellamaalla tunnin ajan ukkosen takia. Se oli kyllä hieno myräkkä. Se oli aika moista. Salamoita iski se kyllä siihen. Se oli aivan mieltä. Siis mä en ole nähnyt Suomessa sellaista myräkkää aikaisemmin. Ei nähnyt, monet on kyllä sanonut myös sitä, että kyllä oli aivan ensiluokkaisen näkymät. Se oli mahtava. Siis mä olin todella hyvällä tuulella. Aamulla kun pimeni oikein tää, niin se olisi keskellä siis yötä. Mä kuulin tänään, että siis 14 kilometrin paksunen oli ollut se pilvi. No ei mikään ihme, että se vaikutti yöltä. Niinpä. Ja siis mä olin Ylellä, kun se tuli siihen ihan päälle. Mä katsoin sellaisesta isosta ikkunasta ulos nimenomaan sinne tornille päin, kun siinä pyöri salamia. Mä ajattelin, että et sentään niin sinä päivänä ollut katsomassa siinä tornissa, että miten sitä rakennetaan. Joo, ei ihan niin. Viikon paskanakki napsahti, että käypäs uudistamassa radiotorni tuolla. Tuli vähän huonoa ilmaa, mutta ei tässä mitään. Ja se, minkä takia ne katkesi, ei johtunut siitä, että salama iski 3 kertaa torniin. Se ei aiheuttanut ongelmaa, mutta se iski toiseen merkittävään keskukseen. Mä en ole ihan varma, mikä se, ei se ole mikään salainen tieto. Mä en sen takia jää kertomatta, vaan mä en muista sen paikan nimeä, jonka kautta ohjataan kaikki Uudenmaan radioliikenne. Se meni kokonaan pimeäksi ja normaalisti se olisi ihan helppo juttu vaihtaa se niin kuin kytkentäkeskuksesta, että no okei, se ei toimi, vaihdetaan, että se tulee tätä kautta se lähetys tästä lähtien. Ja se on yleensä, siitä tulee yleensä vain semmoinen minuutin parin katkos, mutta nyt kävi sitten samaan aikaan vielä niin, että se salama iski tuonne kytkentäkeskuksen rakennukseen sillä tavalla, että se aiheutti väärän palohälytyksen, joka taas aktivoi kaasusammuttimet. Ja kaasusammuttimet, sammutuskaasu kun on myrkyllistä, niin se jouduttiin evakuoimaan se rakennus, eikä kukaan päässyt muuttamaan niitä piuhoja siellä. Että no niin. Siinä sitten oltiin ilman radiota ja sehän on siinä mielessä paha asia, että Radio Suomihan ei saisi mennä. Eikö tämä silloin oli tämä laaja sähkökatkos, niin eikö silloinkin mennyt? Joo, meni. Eli ei hirveän hyvin. Ja vaskoina jotain tapahtuu, siis, niin silloin se ei pysykään pystyssä. Niin. Siis joskin annetaan nyt sen verran periksi tai anteeksi, että siis varageneraattorit on ja kyllähän sinne kaasunaamareiden kanssa olisi päässyt sinne ja muuta, että siis kun kyseessä ei oikeasti, kun ei ollut viranomaistiedotetta ja ei ollut mikään oikea hätätilanne, niin se ei vaatinut sellaisia isoja showta siihen ympärille, että siinä mielessä, mutta kuitenkin ei hyvä. Mutta hyvä, sanoo oikeusministeriö Open Officesta. No niin. Onko siitä muuta sanottava? Ei, mun mielestä se on hienoa, jos joku sanoo hyvää. Meillä hyvä. Kukaan nyt, joka sitä haukkuisi. Oikeusministeri teki viime vuonna ensimmäisenä ministeriönä päätöksen ottaa käyttöön openoffice.org-ohjelmiston ja Open Document-tiedostomuodon. Ja nyt ovat olleet varsin tyytyväisiä ja sanoneet, että ministeriön selvitys korostaa avointen tiedostoformaattien etuja. Ja mainitsee esimerkkinä HTML:n, ODF:n ja Isolatin 1 raakatekstiesityksen. No niin. Joten siitä saa Erkka, joka haukkui Open Officea. Ja kyllä oikeusministeriö tietää paremmin. Kalatalous Jussi, joka myös vahvasti tätä mieltä. Mutta hänkin ehkä, saa. Ehkä saamme heiltä palautetta tai he ovat seuraavassa lähetyksessä tätä ehkä oikaisemassa. Meillä piti joskus olla sellainen teemalähetys, jossa käydään tätä läpi. Niin muuten pitikin. Pistetään sekin korvan taakse. Mutta mennään eteenpäin. Me ollaan ei meillä ole enemmän. Ei meillä ole enemmän. Pysähdytään tähän. Elikkä Pörni, palanen ajatusta, .blogspot.com ja palanen webbiä, .tumblr.com. Minulla on koskisuomi.tunk.org, joskin se on kyllä Pörnillekin osoite, koska hän nyt selkeästi on osa puhujainkulma perhettä. Kyllä täällä sitä ollaan taas. Ja niin, se mitä pitää mainostaa täälläkin on minun uusi blogini, joka aiheutti aika paljon ristiriitaa, kun minä pistin tällaisen. Vähän sama kuin mulla on ollut semmoinen huumoribändi Musta Raamattu, joka tekee pilaa hevistä, kun sitä vaan on niin joka paikassa. Niin mulla on tämmöinen kansalaismediakatsausta tehdessä, kun pitää lukea kaikki mahdolliset blogit. Suurin piirtein, niin mulle tuli semmoinen, että pää räjähtää tästä, niin tein tällaisen satiiriblogin Lounaani, jossa joka päivä kerron, kuinka vaikeaa se on, kun etsiä Yleisradion monipuolisesta tarjonnasta se, mitä haluaa syödä, ja sitten tietysti otan myöskin kuvan ruoasta, niin että ihmiset voi katsoa. No niin. Toivottavasti siellä myös henkilökunta lukee tätä blogia, arvokasta siis, palautetta heille. Sanotaanko, että tämä minun huumori... jota huumoriblogini, jota kaikki ei ymmärtäneet, että se on huumorijuttu, ja suutahtivat siitä, en ota kantaa siihen asiaan sen enempää, niin siis tämä blogi on saanut enemmän kommentteja 3 päivässä kuin mitä antonen.blogspot.com, eli mielenkiintoisten asioiden kokoelma on reilussa 1.5 vuodessa. Että. Tämä kertoo jotain. Tämä kertoo jotain. Yksi asia, mikä pitää sanoa, eli tästä Petri Kokosta, nyt kun ongittiin tietoa, niin se oli tosiaankin Petri Kokko, ja se on Country Manager of Google of Finland, eli tämä nyt itse löytyy häneltä. Jos hän kuuntelee tätä lähetystä tai joku hänen kaverinsa tai vaimonsa, niin, ehdottomasti otapa yhteyttä, olisi kiva kuulla Googlen kuulumisia näin suomalaisilta näkökannalta, mitä on Suomeen tulossa. Se olisi mielenkiintoista saada joku tämmöinen, joku muukin höpöttämään kuin me, jotka ei oikeasti tiedetä mistään mitään. Mutta lopetan vielä mainokseni, eli Lounaani-blogi on lounaani.blogsome.com. Siinä ehdottomasti palautetta ja kyllä. Keskustelemme. Katsomaan, mitä huomenna maanantaina minä olen etätöissä, eli silloin ei tule tietoa minun lounastuksestani, mutta sitten tiistaina taas. Eli et ota kuvia omasta tekeleestä? En. Mä otan kuvia ja kerron vain Yleisradion ruokatarjoamista. Okei. Tämä on tämmöinen sponsored by. Paitsi, että kyllä mä maksan sen ruoan itse. Sekin vielä. Mutta tällainen oli puhujien kulma tällä kertaa. Ensi kerralla toivottavasti vähän runsaimmin väestöin, vaikka olihan tämäkin ihan sujuvaa. Kyllä se tälläkin tavalla mentiin läpi. Ja itse asiassa sen suuntaan, kun tehdään jaksona, silloin ollaankin digiajassa. Niinhän se taitaa olla. Ja kerropa vielä ne monituiset palautekanavat, että jos vaikka tulisi jotain. Jos vaikka joku pistäisi palautetta. Eli sehän oli puhujan kulma, että gmail.com, jonne saa aina pistää hienosti palautetta ja myös niitä jinglejä. Voi laittaa jopa jinglen sinne liitetiedostona tai sitten linkin, mistä sen löytää. Jaikosta löytyy puhujan kulman niminen kanava, joten sinne voi käydä höpöttelemässä. Ja tutut foorumit löytyy Hessun kahvilan nurkilta, joten sinne myös ehdottomasti heti kun tämä jakso on pistetty ulos, niin eikä sieltä paluu tämmönen, miksi niitä kutsutaan näitä threadejä, mikä se on suomeksi? Viestiketju löytyy myös sieltä, jotenka sinne myös ehdottomasti palautetta. Muistakaa, meillä oli kysymys tuossa alussa, mikä piti laittaa palautteeseen mukaan, jotenka muistakaa se, mikä siinä oli alussa ja jotain piti muistaa lopusta ja pistäkää ihmeessä palautetta tulemaan, niitä luetaan jälleen ensi viikolla suurella innolla. Mä en kylläkään tiedä, onko se kauhean hyvä, koska mä viime aikoina lopettanut jokaisen puhujan kulman samalla fraasilla. Nyt sun pitää uudistaa itse asiassa tätä ohjelmaa. Keksi vielä uuden fraasin. Mä sanon sen fraasin, niin sano sitten sä vielä jotain. Mä yritän keksiä jonkun sanan, minkä tästä heittäisi. Elikkä tämänkertainen puhujan kulma numero 43 on ohi. Lounasseteli. No niin, mutta hei, kaikkein suurin ukkosen aiheuttama tuho paljastui perjantaina. Mä itse asiassa kerroin siitä Lounaanin blogissa, mutta täytyy nyt kertoa se vielä tässäkin, koska mä olen tätä kuuntelee enemmän. Ihmiset, mitä kuuntelee, kun katsoo Lounaanin blogia, niin oli se, että siis mä menin sosiaalitalon ravintolaan normaalisti. Ja kun siellä on se systeemi, että kulkukortilla voi maksaa ruokansa, se otetaan sitten se raha palkasta. Aivan. Niin siihen oli jotenkin ukkonen, ei nyt salama iskenyt, mutta jotenkin ukkonen oli tehnyt se, että se oli sökönä se niiden kortinlukijalaite. Ja saiko ilmaiseksi ruuat? Ei saanut, vaan täytyy täyttää semmoinen pitkä, tai ei semmoinen pitkä, mutta monimutkainen lomake, että sen sai toimimaan. Se oli kiusallista. Olisiko tuossa nyt voinut vaikka ilmaiseksi? Siis mitä? Mitä muuten maksaa ruoka? 8,10 €. Okei. Mutta ne on runsaita noloa. Niin, että monipuolisesti valita kaikennäköistä. Kyllä. Kyllä se maksaisi mielellään. Mutta siis mitä on jonkun Radio Suomen tunnin aikainen katko sen rinnalla, että ruokailusta tulee noin vaikeat? Ei, kyllä mun mielestä toi on jo lohduttomampaa. Kyllä. Tai kyllä siihen joku päkäpiä, josta pitäisi. Niin pitäisi. Se on täysin käsittämätön. Joo. Koskisuomi.tunk.org